جزاك الله خير، بارك الله فيك يا خان الفاضل أبا عمران، الله كهفاذي أكوليبك وهايا وليو يفكيشا نا أيانديك كتك حسناتي زاكو نا سيسي كو جملة تمومب الله تبارك وتعالى أممنين دقويتو نا ألي تنغولية منزوني ثوابو كتك هايا وليو يفكيشا. Kwa dakika zilizobaki mimi ningependa nimkaribishe mmoja katika mashehe zetu aweze kuja kufanya mudahala kwa ajili ya kuchangia moja katika maudhui hizi ambazo zimezungumzwa hapa au zote kwa pamoja, ili kuweza kupata faida iliyokuwa pana zaidi, na ndiyo maana ya nadwa. Kwa hivyo, kwa kuwa muda bado niko nao, sintokuwa tena na ubakhili wa kuweza kuzuia nafasi hii, ili mradi tuweze kujazia muda tuliopewa. Sasa namkaribisha shekhu wetu mlezi wetu Abu Abdusalam Muhammad Nasr Mujahid, huyu ni dai wa nje na ndani, anakuja hapa kutupa faida moja au mbili tatu kwa ajili ya kupata upanuzi zaidi wa maudhui hizi zilizozungumzwa na zinginezo. Tunakuomba simama, mpambanaji wa nje na nje na ndani ndani ya da'wa as-salafia, falyatafadhal mashkura al-maajura. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Ikhwa fillah, kama nilivyosikia kwa mashehe zetu, kwa yale ambayo amehudhurisha, na tukirejea nyuma katika mwanzo kabisa alizungumzwa, ni kwamba hii mihadhara au nadwa lengo kubwa ni kufahamishwa na kuzinduliwa Waislamu. Kwanza kabisa Waislamu wafahamu nafasi na utukufu wa maswahaba radhiallahu ta'ala anhum, kwamba wao wana nafasi gani kwa mujibu wa Qur'an na sunna au na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndio kubwa, kwa sababu jamii yetu imevamiwa na imekumbwa na watu ambao wao dini yao ni intiqas wal la'na as-sahaba, kwamba wao wakati wote kuwatia dosari na kuwalani na kuwatukana masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Jambo hili limekuwa ni jambo muntashira. Mwanzo lilikuwa ni jambo tu tukiliona na tulisoma katika vitabu, lakini sasa tunapozungumza ni jambo ambalo linafanyika mitaani, ni jambo ambalo linafanyika masokoni katika miji ya Waislamu. Kwa hiyo basi, imeonekana iko haja ya kutetewa hawa maswahaba na kuelezewa kama vile alivyoelezea Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, na kuwabainisha na kuwafichua wale wote wenye tabia hii, kwamba ni watu gani hawa kwa mujibu wa maneno ya maulamaa, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maulamaa wa kale wamesema nini kuhusu watu hawa. Ndio lengo kubwa la mihadhara hii na nadua hizi. Na kama nilivyosema kwamba kwa sababu swala la dawa ni swala ambalo kufikishiwa taaluma au mawaidha ni swala lilokuwepo juu ya maduati na ni haki za wenye kulinganiwa, basi imeonekana iko haja ya kufuatwa madua, kufuatwa maduin wale waumini wenye kulinganiwa sehemu mbalimbali katika misikiti yao, na kufahamishwa hili ili wao waweze kujizuia pindi watakapovamiwa na waovu wa namna hii, ambao wao kazi yao ni kuwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Ndio hivi navyoona kwamba leo tulikuwa msikiti huu, kesho tunahamia msikiti mwingine. Lengo kubwa ni kuwafahamisha kwamba masahaba nafasi yao ni hii, ubora wao ni huu, na fadhila zao ni hizi ambazo wamepewa na Allah na Mtume za salama, na vile vile watu wanayofanya hivi ni hawa, na maulamaa wa madhehebu yetu ya Shafi'i kwamba wanasemaje juu ya hawa ambao wanawatukana na kuwasema vibaya na kuwalani masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa hili si jambo la siku moja, bali ni jambo endelevu kama ilivyotoka huko, jambo endelevu, na tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala afikishe maduati ili waliendelee jambo hili. Isipokuwa kikubwa cha kuzingatia ni kwamba watu wasitoke katika reli, yani wasitoke katika ule mpango. Kuna watu ambao wao ima kwa maslahi yao binafsi au kwa kutumika na shaitani, kwamba wao wanataka kuwatoa maduati katika ule mtiririko ambao wanakwenda nao. Walio maduati wasitoke wala wasogee, bali waendelee tu na lengo lile lile la kuwafikishia na kuwaelezea Waislamu. Hawa watu wengine ambao wao wanajikunakuna baada ya kuwashwa, au waache tu wajikune na kuwashwa kwa sababu ya upupu waliomwagiwa. Huu ni upupu ambao watu wamemwagiwa, na lazima watu watawashwa na lazima wajikune. Wale wale maduati waendelee na kazi ya dawa, kuwafahamisha waumini juu ya nafasi ya masahaba wa Mtume, juu ya nafasi ya watu hawa ambao wao damu yao, maisha yao, mali zao zilitumika kwa ajili ya kuupeleka mbele Uislamu. Na tukisoma Uislamu lazima utakuta wakala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala qadakta ni masahaba ambao wao wamenukilia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kisha wao kuyaleta kwa kizazi kingine cha matabi'i, na matabi'i hivyo hiyo kwa maimamu, kwa maimamu ikaenda hiyo mpaka ashabil kutub as-sunna ambao kayaandika na mwisho akawa imetapakaa na kuenea na kutufikia sisi. Hayo hawa lazima anani kawatetea. Sasa hakuna kuwatetea isipokuwa ni wale hurrasul aqida wenye kulinda Uislamu huu, nao si wengine bali ni maduati, nao si wengine bali ni maimam, nao si wengine bali ni makhutaba ambao gadani kukhutubu katika misikiti siku ya Ijumaa, nao si wengine bali ni mashekhe ambao ndio kazi yao watawalinda hawa watu ambao walijitolea jukumu, walichukua jukumu kubwa wa kujitolea mali zao na damu zao kwa ajili ya kuulinda Uislamu huu. Kwa hiyo ndugu zangu, usikum bitakwa Allah ta'ala taatihi wa mutaba'ati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni kumcha Allah na kumtii Allah na vile vile kumpata Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na hivyo hivyo kuwalinda hawa na kuwatetea hawa na kuwaiga hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhu, kama hivi ambavyo ni hali yenye kuendelea leo hii siku ya Ijumaa watu husoma huwaombea dua masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hivyo hivyo majina ya vijana wetu, watu kuwapa majina vijana wetu kwa masahaba hawa, wa khasana al-khulafa'ur rashidun وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وبمجينا هاي ودفويتو إذي كنت قام بات نوائزي وما صحابة كما في الأنباف وعلي فقيد الله تبارك وتعالى تنوائزي وما صحابة كما في الأنباف وعلي فقيد بنامتومي صلى الله عليه وسلم نكوونا واتي أنباونا في جبيت هوا وماواني ما دوي نبي لفيل هوا وستيكي كوا كتيك أموجنا وإسلام. لماذا؟ Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa masahaba ndio Waislamu wa mwanzo waliomwamini Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wengine wote tuliofuatia ni Waislamu tuliokuja baada ya wa mwanzo. Kwa hiyo mtu atakayetaka umoja na Waislamu lazima kwanza awe na umoja na masahaba, awe na umoja na Abu Bakar Siddiq, awe na umoja na Umar ibn al-Khattab, awe na umoja na Uthman ibn Affan, awe na umoja na Ali ibn Abi Talib, awe na umoja na Muawiya ibn Abi Sufyan, awe na umoja na umoja na masahaba na masahaba. Yule ambaye atakawapiga pande hawa, basi huyo hakuna haja ya umoja, kwa sababu umoja umeagizwa na Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kwamba shikamaneni na kamba ya Allah pamoja. Kamba ya Allah kwanza ni kinani kushika kamba hiyo? Si wengine bali ni hawa masahaba, si wengine bali ni masahaba. Hawakuwa watu wengine wote sipokuwa walikuja wakafuata mtiririko huo. Walio ndugu zangu, kwamba kesho insha Allah ili jambo litaendelea hapa na maudhui zitaendelea hapa kuwasikia kwamba ni kina nani ambao wanawatukana masahaba kwa mujibu wa vitabu vyao vya Kiarabu, kwa mujibu wa vitabu vyao vya Kiswahili, na vile vile wanasemaje maulama, anasemaje al-Imamu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, anasemaje kuhusu watu wa namna hii kwa mujibu wa maelezo yake kutoka katika vitabu vyake, anasemaje Je, al-Imamu Nawawi anasemaje? Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi, je anasemaje Imamu Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi wa Ibn Hajar al-Haythami anasemaje kuhusu hawa ambao kazi yao ni kumtukana Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ili tuone, je tuwafuate al-a'imatu al-madhhabu ash-Shafi'iyya au tuwafuate watu ambao wao wanachezewa na sheitani au wanakwenda kwa kutakadimisha na kutanguliza mbele maslahi yao binafsi? وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزاك الله خير. تفهمك مشو نا هاتونا cha ziada cha kuongeza baada ya kalima hii, bali tunapenda kurudisha kipaza sauti hiki kwa uongozi wa msikiti. Sisi shughuli zetu kwa siku ya leo tunaishia hapa, na tunakushukuruni kwa yote, na insha Allah Taala tumuombe Allah tupe afya njema nasiha ili tuweze kesho kumalizia ungwe iliyobaki. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, shadan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.